چلیں گے شر ابرار کے پاس انشاء اللہ ہاں پہنچ جا ایک سرکار کے پاس انشاء اللہ ہاں پہنچ جا ایک سرکار کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس ڈھیروں سیا دربار کے دربار ہو کر دو کرم آقا حاضر دربار ہو کر دو کرم حاضر دربار ہو کر دو کرم رحمتوں کی بھیک دینے کے دربار ہو کر دو کرم آقا حاضر دربار ہو کر دو کرم کر کے توبہ پھر گناہ کرتا ہے جو کر کے توبہ پھر گناہ کرتا ہے جو بدکار ہو کر دو کرم حاضر دربار ہو کر دو کرم ایک بھی تاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس سند دیکھ لو عطار کے پاس غلامی کی سند دیکھ لو عطار کے پاس عطار تو گھبرائے آقا کا گدا آقا کا گدا ہو کر عطار تو گھبرائے ارے گھبرائے وہی جن کا غم خوار نہیں ہوتا قبر عطار تیرے حامیوں ناصر ہے مصطفیٰ عطار عطار تیرے حامیوں ناصر ہے مصطفیٰ کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو دبا سکے قبر میں یوں ہی نکیروں نہیں آیا ان کی ہے غلامی کی سند دے پہنچ جائے